Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, dziś 9 dzień listopada, czwartek, witam, Michał Olszański. W Trójce czas na serwis, który przedstawią Państwu Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Komisja Europejska przedstawiła optymistyczne prognozy dla polskiej gospodarki. Jest wniosek o dodatkową obserwację psychiatryczną nożownika ze Stalowej Woli. A zmienia się obsługa numerów alarmowych. Na początek Komisja Europejska optymistycznie o polskiej gospodarce. Z prognoz Brukseli wynika, że tegoroczny wzrost gospodarczy w naszym kraju wyniesie 4,2% PKB, czyli więcej niż prognozowano w maju. Deficyt ma wynieść 1,7% PKB, czyli mniej niż szacowano wiosną. Beata Płomecka. Według Komisji głównym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy w Polsce są konsumpcja prywatna i szybszy wzrost płac. Poprawią się też inwestycje, głównie dzięki lepszemu wykorzystaniu unijnych funduszy. Wzrost na poziomie 4,2% PKB daje Polsce siódme miejsce w Unii. W przyszłym gospodarka ma rozwijać się w tempie 3,8% PKB i to też będzie jeden z lepszych rezultatów, powiedział komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici. Wśród krajów Unii, gdzie wzrost PKB będzie większy niż średnia unijna, są Polska, Hiszpania i Holandia. Przeciętna unijna to 2,1%. A jeśli chodzi o deficyt finansów publicznych, to zarówno w tym, jak i w przyszłym roku ma być na poziomie 1,7% PKB. W maju komisja prognozowała, że będzie znacznie wyższy. Teraz ma być niższy głównie dzięki lepszej ściągalności podatków, a także dzięki składkom na ubezpieczenie społeczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wpłynął wniosek o przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej nożownika ze Stalowej Woli. Przebywający w areszcie w Krakowie Konrad K. był wprawdzie już badany przez biegłych, dwóch psychiatrów i psychologa, ale zdaniem śledczych to badanie nie wystarcza do oceny stanu zdrowia psychicznego i poczytalności mężczyzny oskarżonego o zabójstwo kobiety i zranienie 8 innych osób. Stąd wniosek o jego dłuższą obserwację, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel. Wstępnie stwierdzili u badanego pewnego rodzaju zaburzenia natury psychicznej, ale nie byli w stanie jednoznacznie określić ich charakteru, dlatego też zawnioskowali o przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej podejrzanego. Poprawia się stan zdrowia osób rannych w ataku nożownika w Stalowo-Wolskiej Galerii Handlowej. W szpitalach przebywa jeszcze dwoje najciężej poszkodowanych. 36-letni mężczyzna przebywa w szpitalu w Rzeszowie. Stan jego zdrowia lekarze określają jako średnio dobry. Druga osoba, jest to 19-letnia kobieta. Jej stan zdrowia lekarze określają jako średnio ciężki i prawdopodobnie zostanie w dniu dzisiejszym przetransportowana do jednej z klinik na terenie Warszawy. Konrad K. zaatakował klientów galerii handlowej w Stalowej Woli 20 października, śmiertelnie ranił 51-letnią mieszkankę Gorzyc. Został zatrzymany przez klientów galerii. Nie potrafił racjonalnie wyjaśnić motywów postępowania. W jego domu zabezpieczono dokumentację medyczną świadczącą o tym, że leczył się psychiatrycznie. Numery alarmowe zmieniają obsługę. Już wkrótce nie będzie bezpośredniego połączenia z policją czy pogotowiem. Województwo śląskie jako pierwsze przełączy numer 997 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Oznacza to, że każde zgłoszenie na policję będzie automatycznie przekierowane do operatora dyżurnego, a ten najpierw zweryfikuje zgłoszenie, a potem przełączy do kogo trzeba. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zapewnił, że dla szukającego pomocy zmiana będzie prawie niezauważalna. W zasadzie nic się nie zmieni, bo numer 997 jest numerem aktualnym. Jeżeli ktoś zadzwoni na numer 997, dostanie tylko krótki komunikat, że za chwilę połączy się z numerem alarmowym 112 i w ciągu kilku sekund takie połączenie następuje. A zmiana odciąży jednak policjantów, wyjaśnia komendant wojewódzki śląskiej policji Krzysztof Justyński. W praktyce nasi dyżurni na pewno mniej otrzymają zgłoszeń różnego rodzaju o niepotwierdzonych interwencjach. Uzyskają więcej faktycznego czasu na to, żeby zająć się tym, do czego są dyżurni. Nie mają cały katalog ważnych zadań, a bycie operatorem telefonów alarmowych jest tylko jednym z nich. Na Śląsku nowe rozwiązanie zostanie wprowadzone jeszcze w tym roku. W przyszłym systemem przekierowania połączeń z 997 na 112 ma zostać objęta cała Polska. A teraz niet dla amerykańskich mediów w Rosji. Moskwa zamierza im cofnąć zgodę na działalność. A to ma być odpowiedź na ograniczenia, jakie Waszyngton nałożył na rosyjskie redakcje działające w Stanach Zjednoczonych. Głównie chodzi o tubę propagandową Kremla, telewizję RT, dawniej zwaną jako Russia Today. A nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski, wie więcej na ten temat. Według radia Echo Moskwy restrykcje rosyjskich władz w pierwszej kolejności dotkną telewizji CNN oraz rozgłośni Głos Ameryki i Swoboda. Federalna Agencja Nadzoru Telekomunikacyjnego poinformowała, że przygotowano już odpowiednie mechanizmy i urzędnicy czekają na decyzję. Podjęcie takich działań zapowiedziało także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji. Wcześniej deputowani Dumy Państwowej i Rady Federacji w specjalnym raporcie zarzucili amerykańskim i innym zachodnim mediom prowadzenie działalności szkodzącej interesom Federacji Rosyjskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Bez zmian, drodzy Państwo, zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, miejscowe rozpogodzenia. Skąd ja to znam? Wczoraj miałem okazję mówić, że tak było w środę, będzie w czwartek i najprawdopodobniej w piątek. Dodajmy, że tu i tam słabe opady deszczu lub mrzawki, a wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, okresami słabe opady deszczu lub mrzawki. I tak możemy na okrągło. Jeszcze raz ważna informacja, że w nocy nie będzie przymrozków. Najchłodniej 1 stopień. To okolice Suwałk, Augustowa, najcieplej 5-6 stopni zachód i południe naszego kraju. Co do piątku, to więcej informacji po 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów Mediamarkt. Tylko do piątku 10 listopada. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Mediamarkt, precz z nudą. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem alpejskie mleczko Milka ma kosztować 7,99 za opakowanie, a filet z kurczaka tylko 10,99 za kilogram. Oferta ważna do 13 listopada. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po godzinie 16. Michał Olszański, jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do 19 oczywiście, bo to 3-godzinne zapraszamy do Trójki. Ja nadal w charakterze drucha zastępowego, bo jak Państwo wiedzą, zrobiło się tutaj ostatnio troszkę luźniej i zastępowi są w cenie. Proszę zatem Państwa o ciepłe przyjęcie. A co w programie? Jak zwykle w czwartek, 3 strony świata Ernesta Zozunia, dziś o katastrofie humanitarnej w Jemenie. Biegam, bo lubię, to już jesienna aura, ale ciągle namawiają nas do biegania i do aktywności. Puls Trójki o rezydentach dzisiaj. I ekonomia przed 19 z Wiktorem Legowiczem w roli głównej. Motywem przewodnim dzisiaj wizyta w Żywcu, gdzie Magda Karczewska wraca do korzeni. No, tak się nazywa nasza trójkowa akcja. Sprawdziła między innymi, czy żywieccy górale przepowiedzieć potrafią nadal pogodę. Dzień wcześniej, kiedy miało lać na drugi dzień, to wystarczy, jak się tam gdzie kota przychałupi albo psa, to się im tam przyjrzeć trochę. On wtedy, kot strasznie chce mieć, uszy czyści, płucuje, a psa jakbyście puścili do ogródka, to zacznie się albo turlać po trawie, albo ją będzie zarno, nie? Czyli to już pokazuje, że coś kasik w powietrzu wisi, że ta pogoda się zmieni. No proszę, prosta sprawa. Jak kot się czochra, a pies się turla, to będzie lało. Za kilka minut o tym, że nie będzie już słynnego BOR-u. Nowa formacja ma się nazywać Służba Ochrony Państwa. Biuro Ochrony Rządu nie chroni tylko rządu, także ochrania prezydenta, ochrania inne osoby, które nie są przedstawicielami rządu, także nazwa będzie adekwatna i zadania, i kompetencje. Ta ustawa nie jest potrzebna, reformę można przeprowadzić w oparciu o obecne przepisy. Za mundurem panny sznurem, prawda? Tylko jak Państwo za chwilę usłyszą, nie wypadło to najlepiej. W polskiej armii była kontrola NIK-u. Pełnym ukompletowaniem w całym kontrolowanym okresie dysponowały tylko 2 spośród 12 skontrolowanych jednostek wojskowych. To jest odzwierciedlenie stanu faktycznego. Mamy określoną ilość sprzętów, na przykład starych czołgów, bojowych wozów piechoty. Co roku jest remontowanych 20-30 sztuk, to zbyt mało. Szczególnie polecam Państwu nasz reportaż po godzinie 18. To historia Marcela. Cierpi na porażenie mózgowe. Jego życie to ciągła rehabilitacja, wózek, trasa, szkoła, dom. Ale w szkole specjalistycznej pojawiła się nauczycielka, której udało się stworzyć system komunikacji z chłopcem przy pomocy specjalnej klawiatury. Trzeba naprawdę ważyć słowa, żeby go nie obrazić, bo ktoś nawet nie wie, że może go czymś urazić danym słowem. Ja po nim widzę. Wtedy siadamy i na przykład piszę, Marcelo, coś, o coś chodzi? Tak, Marcelo na przykład wylewa na papier literka po literce. Że ktoś go na przykład coś tam przykrego powiedział. To są takie słowa głupi, czy to on już jest obrażony, bo nie jest głupi. Tak, polecam Państwu ten reportaż, a kto widział film Chce się żyć, także powinien posłuchać dzisiejszego reportażu. To Laboratorium Reportażu. Zaprasza w imieniu Luizy Chrzanowskiej, autorki.

did it just to prove them all. Cause I said I'd never make anything of myself. Heartbeat, rytm serca. Halina Wachowicz już czeka na telefony od Państwa. Przypomnę tylko 22 i 7 trójek. Natomiast jeśli chodzi o kontakt mailowy, proponuję dziś moją skrzynkę, czyli michał.olszański@polskieradio.pl. Służba Ochrony Państwa zamiast Biura Ochrony Rządu. Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy likwidującej BOR i powołującej w to miejsce nową formację, która ma liczyć około 3000 funkcjonariuszy. Służba Ochrony Państwa ma też mieć nowe uprawnienia. Przed południem odbyło się pierwsze czytanie tego projektu, a jego założenia przedstawił minister spraw wewnętrznych, no bo jakby kto inny, Mariusz Błaszczak. Powołanie nowej formacji pozwoli na podniesienie standardu realizacji działań ochronnych i zapobiegawczych, precyzyjne określenie zadań formacji i dostosowanie do nich uprawnień, stworzenie nowego modelu przebiegu służby, użycie nowych środków do weryfikacji predyspozycji kandydatów do służby oraz weryfikacji funkcjonariuszy do zajmowania określonych stanowisk, stworzenie nowego systemu motywacyjnego. Jest to służba, która ma cały szereg kłopotów w ostatnim czasie. Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych. A największym jej kryzysem była katastrofa smoleńska, która pokazała, że może dochodzić do daleko idących zaniedbań. Staramy się wciąż podejmować działania naprawcze, które tę służbę mają uczynić sprawniejszą. Ale doszliśmy do wniosku, że jednak trzeba przebudować ją głębiej. Platforma jest za odrzuceniem tego projektu. Dlaczego? Co się najbardziej nie podoba? Przede wszystkim wprowadzenie pracy operacyjnej bez należytej kontroli. Marek Biernacki, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister spraw wewnętrznych. Biuro Ochrony Rządu, większość tego typu służb na świecie nie ma tego typu uprawnień. Te uprawnienia zyskuje natomiast SOP. Więcej, te uprawnienia, jeżeli powołuje mi się na zagrożenia antyterrorystyczne, wchodzą w tym momencie w kompetencje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak Nowoczesna zapatruje się na te rozwiązania zaproponowane przez ministra Błaszczaka? Nowoczesna zgłosiła wniosek o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu. Mirosław Suchoń, poseł Nowoczesnej. Ta ustawa nie jest potrzebna. Reformę można przeprowadzić w oparciu o obecne przepisy. Wszystkie problemy BOR-u są pochodną braku funduszy. Przez wiele lat BOR był niedofinansowany. W związku z tym narosły problemy, które spowodowały obniżenie poziomu funkcjonowania. I z tym myślę, że wszyscy się zgadzają. Natomiast lekarstwem nie jest powoływanie nowej służby. Lekarstwem jest dofinansowanie służby tak, żeby posiadała odpowiednie środki na funkcjonowanie. Tych takich wątków jest dosyć dużo. Zwłaszcza związane z pracą operacyjną, z niejasnymi kryteriami. Tak naprawdę są to przepisy gumy, w które można przy złych chęciach poszczególnych włodarzy w MSW czy szefów nowej służby można wchodzić głęboko w prawa człowieka i stosować tego typu środki wtedy, kiedy nie są potrzebne. Nazwa przy okazji będzie właściwa, bo Biuro Ochrony Rządu nie chroni tylko rządu, także ochrania prezydenta, ochrania inne osoby, które nie są przedstawicielami rządu. Także nazwa będzie adekwatna i zadania, i kompetencja. Chcemy przy tym tę służbę zwiększyć do takiego wymiaru kadrowego, który pozwoli wykonywać ciągle zadania, które są tej służbie przypisane. Łatwiej jest stworzyć nową ustawę niż łatać to, co jest już w tej chwili dosyć mocno w różny sposób połatane. Poseł Bartosz Jóźwiak z ugrupowania Kukiz 15. Wydaje mi się, że jest tu również jeden taki kruczek, który będzie pozwalał na to, żeby dokonać zmian personalnych. Widując jedną służbę, powołując drugą, mamy dość gładką możliwość wymiany kadr. Też w pewnym zakresie uważam, że jakby to prawo do kształtowania kadr w tak kluczowych służbach jest prawem rządzących, natomiast mam nadzieję, że zostanie to przeprowadzone w jakiś sposób cywilizowany. My jako klub Kukiz 15 uważamy, że powinniśmy ją skierować do dalszych

nas jak najbardziej można podejść, jeśli ktoś ma blisko do rynku żywieckiego, to zapraszam. Jest z nami pan burmistrz. Dzień dobry. Przywitamy się, ale nie mamy za dużo czasu, więc tylko dzień dobry dla naszych słuchaczy. Dzień dobry, witam po pierwsze Trójkę i wszystkich radiosłuchaczy, którzy Trójkę słuchają. Cieszę się, że państwo nas słuchacie, że jesteście razem z nami poprzez Radio w Żywcu. Są też Jukace, o których państwo słuchali rano. Pozdrawiam panów. No i oddaję tobie głos, bo ja się chyba tu trochę za bardzo rozpędziłam i odbiorę ci całą wszystko antenę. Wszystko w porządku. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że ty jesteś w bardzo rozśpiewanym i roztańczonym regionie Polski, bo praktycznie w każdej wsi jest kapela góralska, a do tego zespół folklorystyczny czy zespoły rockowe. To jest taka muzyczna różnorodność, tak, która cechuje właśnie Żywiec. Powiedz, czy miałaś okazję już tańczyć w takich kierpcach żywieckich? Nie, to jeszcze przede mną pewnie, ale udało mi się być na próbie dziecięcego zespołu Hajduki. Ten zespół miał próbę w Pewli Ślemieńskiej. Proszę posłuchać, jak oni wspaniale grają. I uwierzą państwo, że oni mają pewnie po 10, 12, może 13 lat i tak pięknie grają na skrzypeczkach, tak pięknie śpiewają. Ja byłam pod wrażeniem głosów dziewczyn z tego zespołu i z tej kapeli. Pewla Ślemieńska, tam spacerowałam też rano i do wędrówek górskich teraz pora powrócić. Wspominaliśmy o tym, że Żywiec to świetna baza wypadowa dla tych, którzy lubią powędrować i za chwilę zacznie się sezon narciarski. To też jest baza wypadowa dla narciarzy. A ja państwu powiem, że wcale Żywca, granic miasta opuszczać nie trzeba, żeby się pozytywnie zmęczyć. Wystarczy dojść do amfiteatru. Za amfiteatrem zaczyna się żółty szlak i po tym żółtym szlaku poprowadził mnie Krzysztof Niemiec, zdobywca Korony Tatr, a z zawodu informatyk. Teraz spacerujemy sobie na Grojec, to jest taki, powiedzmy, nie najwyższy, ale taki kultowa góra dla Żywczaków, dla spacery. Poglądać widoczki, żeby się troszkę zmęczyć, czy apetytu nabrać przed obiadem, a po obiedzie trawienia. Ona liczy 412 metrów. W pionie pokonamy około tam 100 paru metrów. To już jest góreczka, ja już zaczynam odczuwać. Tak? Tak, ta strumizna już jest odczuwalna. No to jest właśnie typowe dla naszych rejonów, że jesteśmy w mieście, a spinamy się na górkę. To jest pozytywne takie przefiltrowanie też płuc, dokrwienie. Tu żeśmy sobie wyszli na mały Grojec, który opływa rzeka Soła, gdzie widzimy panoramę Zabłocia, no i Beskidu Żywieckiego. Jak pójdziemy dalej, to zobaczymy Górę Żar, gdzie jest jedyne w Polsce jezioro. Na górze szkoła szybowcowa, no i jest tam kolejka, która z Gubałówki została, że tak powiem, przeszczepiona, szynowa. W zimie głównie kursuje dla narciarzy, bo jest tam stok narciarski, a w lecie można downhill rowerowy zrobić, także ci, co wolą większą adrenalinę, to mogą tam poszaleć. Z tego miejsca, co tu jesteśmy, to widać dwie najwyższe góry Beskidu. To Babia Góra, zwana Królową Beskidów. Ona ma już charakter góry taczańskiej, gdzie te warstwy taczańskie występują. No i widać również Pilsko, czy raj dla narciarzy zimowych. Tu mam biało, tak. Biało. Jeszcze często jest tak, że tu się startuje, powiedzmy, Złota Polska Jesień Ciepła. W górach, tak na przykład wczoraj byłem w Tatrach, no to panuje już zima. Śnieg gdzieś do pół metra nawet w niektórych nawianych regionach. Porwiste wiatry takie lodowate do 60 km na godzinę. Właśnie ja mam wrażenie, że się trochę za ciepło ubrałam. Nie, ja uważam, że bardzo dobrze, bo jest taka zasada, że lepiej mieć coś ściągnąć. Wiemy, że nawet w lecie to należy mieć czapki, rękawiczki, bo można się w Tatrach spodziewać na przykład opadów śniegu. Może nasze Beskidy nie są aż tak groźne, jeśli chodzi o lato. Jeśli się nie trafi jakaś burza, Po czym poznać, że pogoda się za chwilę zmieni? My sobie teraz idziemy, piękne słońce, niebo jest błękitne, jakieś obłoczki. No teraz wygląda na to, że się nic tak prędko nie zmieni, jako że nie ma jakiegoś tam wiatru, żeby co przygnął. U nas tu najczęściej, jak wieje, to od zachodu. Przewodnik Beskidzki, Mietek Krzak. No to też często wiemy, jak tam słucham jaka pogoda, jak gadają, że w Opolskim leje, no to zależy, jak ta prędko wiatr dmucha, no to tak 12 godzin, czasami trochę dłużej. No i ten deszcz się wtedy pojawia u nas. Takim prostym sposobem, jakby na przykład dzień wcześniej, kiedy miało lać na drugi dzień, to wystarczy, jak się tam gdzie kota przy chałupie albo psa, to się im tam przyjrzeć trochę. On wtedy, kot strasznie chce myć, uszy czyści, płucuje, a psa jakbyście puścili do ogródka, to zacznie się albo turlać po trawie, albo ją będzie zarno, nie? Czyli to już pokazuje, że coś i kasik w powietrzu wisi, że ta pogoda się zmieni. A teraz w listopadzie, jakie sygnały powinny nas teraz zaniepokoić? No to jest tak, no, że na przykład kiedy rano popatrzymy na niebo i robi się takie czerwone, to nic dobrego to nie wróży, no nie? Bo to znaczy, że wiatr coś i kasik przyniesie. I podobnie też jest wieczorem, kiedy się niebo tak jak u nas czerwień i kasik tam zaskrzycznym, no to goda to o tym, że przyjdzie wiatr, a z tym zazwyczaj nic dobrego nie przychodzi, tylko wiadomo, że jakieś chmurzyska, no i deszcz. Zresztą, szczerze gadając, no to do przewidzenia pogoda w górach, to wiecie jak jest. Na godzinę do przodu, póki się widzi, chociaż u nas gadają, że w górach nic nie widać, bo wszystko zasłaniają. Sama prawda, jak ładnie oni opowiadają, prawda? Magda Karczewska, dziś Trójka wraca do korzeni w Żywcu. Będziemy w tym mieście 10 minut mniej więcej po 17, zatem jeszcze raz serdecznie zapraszam. Na program zaprosił sponsor Wróbek, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Wróbek, your bodyguard. Mija 16.31, czas na nasz skrót informacyjny. Artur Ewertowski. A rozmowy w sprawie rekonstrukcji rządu trwają, a decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Tak szef MSWiA Mariusz Błaszczak odpowiada na pytanie o wczorajsze spotkanie liderów Prawa i Sprawiedliwości. Decyzje jeszcze nie zostały podjęte. Rozmawiamy na ten temat, rozmawiamy w gronie zarówno kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, jak i liderów partii koalicyjnych, gdyż w 2015 roku w wyborach parlamentarnych zwyciężył obóz Zjednoczonej Prawicy. A rzeczniczka PiSu Beata Mazurek mówiła wcześniej, że do rekonstrukcji rządu dojdzie w terminie nieco późniejszym niż zapowiadano. Wcześniej mówiło się o połowie listopada. A wyrok w procesie odwoławczym w sprawie podpalacza z Jastrzębia Zdroju będzie 21 listopada. Dariusz P. przez sąd pierwszej instancji został skazany na dożywocie za podpalenie domu i zabicie w ten sposób żony i czworga dzieci. Z pożaru uratował się tylko najstarszy syn mężczyzny. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Prokuratura powinna mi jednoznacznie udowodnić winę, czego nie uczyniła, a poszlaki zostały wykorzystane na moją niekorzyść. Tego czynu, o który jestem oskarżany, kategorycznie nie popełniłem. Otrzymuję te moje wnioski, aby się sąd w końcu wprawdzie nad tym pochylił, dał mi szansę i pozwolił mi wrócić do mojego kochanego syna, więc proszę o uniewinnienie. Prokuratura z kolei domaga się 1 000 000 złotych odszkodowania od oskarżonego dla najstarszego syna Dariusza P. Za doznane krzywdy. Sam syn mężczyzny uważa jednak, że jego ojciec jest niewinny. Chcą energooszczędnych domów. 88% Polaków gotowych jest w takich domach zamieszkać. Swoją decyzję popierają właśnie późniejszym kosztem eksploatacji i tym, że mogliby po prostu w późniejszym czasie zaoszczędzić na tego typu rozwiązaniach. Jedynie przeciwne temu pomysłowi było 6% Polaków. Oni motywowali swoją decyzję kosztami budowy. Mówi Anna Trząsalska z Kantar Public, które przygotowało badanie. Prawie połowa badanych uważa jednak, że rozwiązania proponowane w elektrooszczędnych domach są trudne w zastosowaniu. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17. I bez zmian możemy tak w kółko. Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, miejscami tylko rozpogodzenia, słabe opady deszczu i mrzawki. Ważna informacja dla kierowców. Dziś wieczorem można spodziewać się tu i tam mgieł ograniczających widoczność do 300 metrów. W nocy bez zmian, zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, temperatury od 1 stopnia to północno-wschodni kraniec Polski do 6-7 stopni na zachodniu i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu

chaos. There's violence in the air. Gotta keep your wits about you. Careful not to stare. O miłości zespół Kasabian. Zapraszamy do Trójki. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła stan modernizacji armii. No, wnioski, mówiąc delikatnie, nie napawają optymizmem. Budynki wojska są w fatalnym stanie. Ciężarówki, którymi transportowani są żołnierze, często mają po 20 i więcej lat. Dramatycznie brakuje strzelnic, szwankuje też ochrona jednostek wojskowych. NIK zwraca uwagę, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, że chociaż z roku na rok z budżetu państwa przeznacza się na wojsko coraz więcej pieniędzy, to program modernizacji polskiej armii nie przyspiesza. Skontrolowanym jednostkom wojskowym brakowało wyposażenia. Dodatkowo znaczna część sprzętu, którym dysponowali żołnierze, była przestarzała, a wymiana na nowy przebiegała wolno. Prawdą jest to, że zaniedbania są bardzo duże. Wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk, fragment Salonu Politycznego Trójki. Przypomnijmy, w latach 2007-2015 kilkanaście miliardów złotych MON zwrócił do budżetu, nie wydał tych pieniędzy. Nakłady na infrastrukturę dramatycznie spadły. Jedną z pierwszych decyzji Antoniego Macierewicza było zwiększenie budżetu z 1 300 000 zł do 1 600 000. Pełnym ukompletowaniem w całym kontrolowanym okresie dysponowały tylko dwie spośród 12 skontrolowanych jednostek wojskowych. Tymczasem braki wyposażenia i sprzętu utrudniały sprawne wykonywanie zadań w czasie pokoju. Okres użytkowania sprzętu transportowego trzech wybranych do kontroli służb w znacznym stopniu przekraczał 20 lat, a w skrajnych przypadkach osiągał nawet 40 lat. To jest odzwierciedlenie stanu faktycznego. Redaktor naczelny magazynu wojskowego Raport, Michał Likowski. Ten cały stan był znany. Mamy taką sytuację, że mamy super nowoczesne myśliwce, nie wiem, jakiś inny super nowoczesny sprzęt, a tymczasem nie mamy czym przewieźć żołnierzy lub też w miejsca, w których śpią żołnierze, koszary sypią się. Sypią się oczywiście nie wszystkie, no ale to dotyczy mniej więcej co czwartego budynku, ten bardzo zły stan budynków. Natomiast, no ja przypominam, mamy określoną ilość sprzętów, na przykład starych czołgów, bojowych wozów piechoty. Co roku jest remontowanych 20-30 sztuk, to zbyt mało. Ponad połowa garnizonów podległych dowództwu generalnemu rodzaju sił zbrojnych nie posiadała czynnych strzelnic umożliwiających szkolenie żołnierzy. Aby ćwiczyć strzelanie, żołnierze musieli jeździć do innych jednostek. Nie jest to raport miarodajny, dlatego że dotyczył jednostek najmniej rozwiniętych, a jednostki pierwszorzutowe, zarówno jeśli takie jak na przykład 25. Brygada Kawalerii Powietrznej czy 6. Brygada Powietrzno-Desantowa, tam sytuacja, jeśli chodzi o sprzęt i infrastrukturę, jest dużo lepsza. Czy jest się czego bać? Bo ja pamiętam, kiedy takie sprawy były omawiane w przypadku armii niemieckiej, kiedy okazało się, że ogromna ilość sprzętu jest niesprawna, no to pojawiło się to naturalne pytanie, czy my jesteśmy po prostu bezpieczni i jaki jest faktyczny stan naszej armii. Stopień gotowości bojowej zależy przede wszystkim od zagrożeń. W związku z tym możemy spokojnie popatrzeć na to, co się dzieje w Europie, nie tylko u nas, i stwierdzić, że tak naprawdę poziom zagrożenia jest oceniany na relatywnie niski. W związku z tym można sobie pozwolić na pewnego rodzaju zaniedbania, aczkolwiek oczywiście armia w okresie pokoju powinna działać skutecznie. W związku z tym zadaniem kolejnych ministrów obrony jest dobranie takich metod, takich wydatków i takiej liczebności sił zbrojnych, żeby te wszystkie jednostki funkcjonowały poprawnie. Aczkolwiek też przypominam, że no nie wszystko musi być w okresie pokoju idealne, bo na to po prostu nie stać nawet bogatych państw. O sytuacji w armii pytał Marcin Pośpiech. Myślę, że znakomitym sposobem na taką jesienną handrę jest orkiestra na zdrowie Jacka Klejfa. Posłuchajcie państwo. A czy przyroda kolebka myślała kiedyś dokładnie, po co jej wielkie mamuty? Ani wygląda to ładnie, ani z nich skóra na buty. Nie ma co pytać koledzy. Robiła i tak jej wyszło. Nikt nie wymyślał specjalnie tego, w czym żyć nam przyszło. Uprzedzam o tym lojalnie. Jeden jest rytm, jeden rytm. Jeden jest węgiel i tlen. Zwykłą losu koleją. Praca, posiłek i sen. Praca, posiłek i sen. Jeden przypada na dzień. Świt jeden, jeden zmrok. Pierwsi się łudzą nadzieją, a drudzy równają krok. A drudzy równają krok. Jeszcze nie odegra stawkę w wesołym miasteczku dziewczyny. Chcą z tobą iść na huśtawkę. Lepiej ci będzie z nimi. Pachnie tak mocno siano. Kwiaty się gną od motyli. Jeździ słonko po niebie. Światło ucieka szlat myli. Miasteczko czeka na ciebie. Jeden jest rytm, jeden rytm. Ważny jest wydech i wdech. Nasyć się równym oddechem. Nasyć się dzisiaj za trzech. Nasyć się dzisiaj za trzech. Bo raz ten. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Pocisk wystrzelony w kierunku Arabii Saudyjskiej z Jemenu powodem całkowitej blokady nałożonej przez koalicję, którą dowodzi Arabia Saudyjska. Koalicja ma wiele dowodów na to, że Iran dostarcza broń grupie zbrojnej Huti, która ma na celu sianie zamieszania i przedłużanie wojny domowej w Jemenie. Jasno uzasadnia decyzję przedstawiciel koalicji, ale tym samym zamyka drogę pomocy humanitarnej. 7 milionów Jemeńczyków przymiera głodem w zrujnowanym kraju, brakuje jedzenia, leków i paliwa, a już blisko milion osób choruje na cholerę. I o tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Sytuacja w Jemenie jest katastrofalna, stwierdza James Lark, rzecznik ONZ-owskiej agendy do spraw pomocy humanitarnej. To jest najgorszy kryzys żywnościowy, jaki obserwujemy na świecie. 7 milionów ludzi żyje na skraju głodu. Pomoc humanitarna utrzymywała miliony przy życiu i pomoc humanitarna to linia życia. Ale linia ta od 3 dni jest obcięta. Jemenowi grozi katastrofa humanitarna. Zamknięcie dróg lądowych, morskich i powietrznych to bezprawie wobec nas, Jemeńczyków. To humanitarne morderstwo, to zagłada narodu jemeńskiego. Tak nie postępują muzułmanie, ale czego się spodziewać po tych dzieciobójcach? Powodem blokady, jak mówiłem, był pocisk wystrzelony w kierunku Arabii Saudyjskiej z Jemenu, który został przechwycony, zanim uderzył w cywilne lotnisko w saudyjskiej stolicy. Saudyjczycy są przekonani, że był on irański i oskarżają Teheran o zbrodnie szyickich rebeliantów Huti w Jemenie, którzy wojują z uznawanym przez społeczność międzynarodową sunnickim rządem. Milicje Huti zamierzają kontynuować swoje ataki, mówi saudyjski minister spraw zagranicznych. A ich ostatecznym celem jest meczet w Mekce. A moim gościem jest pan ambasador Tadeusz Strójwąs, były ambasador w Jemenie. Witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Zacznijmy od wyjaśnienia. Ten pocisk to był, czy go nie było? Bo źródła mówią różne rzeczy, czy doleciał, czy nie doleciał, też mówią różne rzeczy, więc od tego chyba trzeba zacząć. Proszę bardzo. Moim zdaniem ten pocisk był, został wystrzelony z terytorium Jemenu. I według strony właśnie jemeńskiej, czyli przez rzeczników Al-Huthi, no, został owocnie, że tak powiem, i spreparowany, i osiągnął swój cel, czyli lotnisko w Riyadzie. No ale Arabia Saudyjska mówi nie. Dokładnie hola, tak. Hola. Właśnie. Arabia Saudyjska jest zdania, że został przechwycony i został zestrzelony w powietrzu nad terytorium właśnie Arabii Saudyjskiej. Zastanawiam się, czy tak błahy pretekst może służyć do tego, by no, zablokować całkowicie kraj? Panie redaktorze, no to właśnie, to jest dobre pytanie, bo to, że tak powiem, od razu jak gdyby domaga się pokazania, że tak powiem, skąd się to wzięło i dlaczego. Tak jest. Właśnie, właśnie. Ponieważ no, długiego wstępu nie wypada robić, żeby nie zanudzać, natomiast trzeba rzeczywiście powiedzieć, że ponad 2,5 roku temu Arabia Saudyjska rozpoczęła inwazję na Jemen. Wraz z całą koalicją. Wraz, no tak, to jest trochę takie teoretyczne, ale to też prawda, bo wraz z Arabią Saudyjską ta koalicja liczyła, czy też do tej pory jeszcze liczy przynajmniej teoretycznie 13 innych państw. Tak jest. Ale powiedzmy sobie, że tak najbardziej aktywnymi członkami tej koalicji to jest Arabia Saudyjska i Emiraty Arabskie, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie. 2 lata to spory czas, żeby zrobić porządek. Nie chcą, czy nie mogą dać rady? Nie mogą dać rady. Tak, i tu jest, że tak powiem, gwóźdź, sedno całego problemu. Młodemu księciu, czyli synowi panującego króla, Mohammedowi bin Salmanowi, wydawało się, że jeśli rozkaże, powiedzmy, z powietrza właśnie zbombardować Jemen, a przede wszystkim no właśnie największe magazyny, powiedzmy, uzbrojenia, to już Al-Houthi po prostu nie będą mieć czym walczyć i tak dalej. Tymczasem Al-Houthi, jak wiadomo, znów małe jedno zdanie dalszego wstępu, Houthi to są Zajdyci. Tak. To jest nurt w islamie szyickim. Tak jest. Wspierany przez Iran, no bo właśnie z kolei w Iranie to jest islam, panuje islam szyicki. A więc Iran jak gdyby z definicji wspomaga Huthich, a Arabia Saudyjska jako strażnik sunnizmu, strażnik bez cudzysłowu, bo przecież właśnie na terenie Arabii Saudyjskiej są najświętsze, największe i najświętsze mecety, tak. Meczety, prawda? Nawet król Arabii Saudyjskiej ma oprócz swojego nazwy właśnie majestat królewski, to jest jeszcze strażnikiem dwóch najświętszych meczetów, a więc to jest bardzo duża nazwa. No więc tu, tuż pod bokiem Arabii Saudyjskiej, pod bokiem jak gdyby blisko Mekki, nie chce pozwolić i do tej pory nie pozwala, żeby Huthi panowali w Jemenie. Tymczasem ci właśnie Huthi, ci Zajdyci, ci szyiccy Zajdyci, no w dalszym ciągu się opierają już trzeci rok, bo w marcu minie dokładnie 3 lata. I to wydaje mi się z dużym prawdopodobieństwem, że będzie trwać dalej. Ale mówi pan, nie chce książę saudyjski, aby Huthi panowali pod bokiem, ale mam wrażenie, że on bardziej nie chce, żeby tam Iran miał wpływy. To się zgadza, bokiem. Tak, oczywiście. Widzi pan, no niestety, tam religia i polityka to jest jedno. To jest nierozerwalne. To jest nierozerwalne. A więc z tym, że znów, powiedzmy, wychodząc z pewnego skrótu myślowego, trzeba powiedzieć, że Jemen dostarcza właśnie miejsca do gry, miejsca do tej bardzo brzydkiej, brudnej, brutalnej, krwawej wojny, która pochłonęła do tej pory prawie 10 tysięcy ofiar cywilnych. Jeszcze w dodatku w tej chwili, jak właśnie tutaj w tym wstępie było powiedziane, prawie 1 000 000 zakażonych na cholerę. W dodatku jeszcze po tym właśnie wystrzeleniu czy też zestrzeleniu tej rakiety z terytorium Jemenu, Arabia Saudyjska zablokowała wszystkie porty lądowe i morskie w Jemenie. A więc no po prostu rzeczywiście katastrofa humanitarna i stąd i apele ONZ, i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, i organizacji, powiedzmy, Médecins Sans Frontières, czyli ci Lekarze Bez Granic, wszystkich możliwych organizacji, ale wojna się toczy niestety. Panie ambasadorze, powiedzmy parę słów o Jemenie. To jest państwo, które gdyby był tam spokój i pokój, to mogłoby całkiem dobrze żyć. No,